Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, elhamdülillah Müslümanız. Bu kelimeyle de cennete gireceğiz diye umutla doluyuz. Müslüman olduğumuz için cennete girmenin bedeli olan eylemler yapmak, Müslümanlığımızın içini doldurmak zorunda olduğumuza da inanıyoruz. Bunun için de namaz kılıyoruz. Bunun için de Allah'tan ve peygamberden bize hangi emir geldiyse onu yapmaya kendimizi mecbur hissediyoruz. Bizden önceki milletler içinde bu iddia ile yola çıkan başka ümmetler de oldu. Yahudiler oldu, Hristiyanlar oldu. Onlar da cennete girmek ve Allah'ın dediklerini yaparak cennete girmek için iddia ettikleri şeyin içini doldurmak üzere bu dünyada ümmet oldular. Aynen bizim gibi Müslüman oldular. Ancak bugün gerek Hristiyanlarda ve gerek Yahudilerde bu kuru bir avuntudur. Hiçbir şekilde Müslüman olmanın ya da cennete girmeyi hak edecek eylemin sahibi değildirler. Bunu kendileri biliyor ya da bilmiyor çok önemli değil. Ama bugün aslında bir peygamberin izini sürdükleri halde, aslında Allah'a iman ettikleri halde, bir peygamberleri bulunuyor olduğu halde, neden cennete girmeyi sağlayacak işlerin sahibi değildirler diye sorguladığımız zaman, elbette şu şeklinde pek çok sebep saymamız mümkündür. Ama bütün sebeplerin başında ana sebep, onlar zamanında Allah'a ve peygambere inandıkları halde daha sonraki süreçte inanmanın gereklerini kendi zevklerine, yaşadıkları çağın şartlarına uyarladılar. Bunun sonucu olarak da Allah'a iman eden bir Yahudi, Allah'a iman eden bir Hristiyan, Allah'ın istediğini değil, toplumunun ona bastırdığı şeyleri yaparak iyi bir dindar olmayı temenni etmiştir. Allah ise %100 emrettiği şeylerin %100 istediği gibi yapılmasına dindarlık demektedir. Zaman içinde gerek Yahudilikte ve gerekse Hristiyanlıkta ortaya çıkan değişiklikler Allah kaynaklı, peygamber kaynaklı olmadığı halde havraların, kiliselerin eylemi haline gelmiş olması, onların kaldırılıp yerlerine başka orijinal Allah kaynaklı bir dinin gelmesi sonucunu çıkarmıştır. Bu nedenle bugün ne kadar dindarlık iddiasında bulunursa bulunsunlar, Hristiyanlar için din, Yahudiler için din muharref, bozulmuş, bozguna uğratılmış din olmanın ötesine gitmeyecektir. Aziz kardeşlerim, bu gerçeği aslında sizler de biliyorsunuz. Neden Yahudileri ve Hristiyanları Müslüman kabul etmediğimizin gerekçesi bu, bunu zaten biliyorsunuz. Ama burada, bu toplantımızda bir hakikati canlı bir şekilde öne çıkarmak için böyle bir başlangıç yapma ihtiyacı hissettim. Bugün biz Müslümanlar olarak namaza şekil vermeye kalkarsak Hristiyanların yaptığı gibi veya oruca şekil vermeye kalkarsak, mesela diyet orucudur orucumuz desek, onların yaptığı gibi et yemeyeceğiz, protein almayacağız, karbonhidrat almayacağız, gerisi serbest diye bir oruç icat etsek, maazallah, bizim de akıbetimiz onların akıbeti gibi olur. Allah'ın dini baki kalır, biz çeker gideriz, bu nesil çeker gider, zarar eden de bu nesil olur. Allah indirdiği dini kullarının daha sonra şekillendirmesine izin vermiyor. Bu bir genelleme boyutuna gelirse de dinini kaldırıyor. Ya da o nesli kökten kaldırıyor. En iyi bildiğimiz ibadet namaz ibadeti üzerinden. Bunu çok rahat düşünebilirsiniz. Sabah namazını 3 rekata çıkarırsanız, 1 rekata indirirseniz, rükûleri olmayan bir namaz üretirseniz, namazı kendi yöresel dilinizle ve yöresel klasik eğitim malzemelerinizle icra edilir bir ibadet haline getirirseniz, dini bozmuş olursunuz. Bu da ikinci paragrafımız olsun. Aziz kardeşlerim, üçüncü paragrafımızı da dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Dinimiz hayat dinidir. Dünya dinidir. Herhangi bir şekilde İsrail oğulları gibi Orta Doğu'da bir kabilenin dini değiliz. Kainat diniyiz. Bu güneşin ışığı altında aydınlanan ne varsa dinimizin, İslam'ımızın, Müslümanlığımızın etki alanında demektir. Nefes alan her insan Muhammed Aleyhisselam'ın muhatabıdır kıyamete kadar. İnsanoğlunun tuttuğu veya bastığı ya da gördüğü ne varsa o Muhammed Aleyhisselam'ın projesine dahildir. Müslümanlık budur. İslamiyet böyle bir dindir. İslamiyet'in namaza, oruca dayattırılması, orada sınırlı tutulması, akıbeti Hristiyanlığın akıbeti olan, Yahudiliğin akıbeti olan bir süreci şeytanın denemeye kalkmasıdır ki Allah'ın izniyle kıyamete kadar bunu şeytan bir daha beceremeyecek. Yahudileri düşürdüğü tuzağı, Hristiyanları düşürdüğü tuzağı bize kurmuş olsa bile Allah'ın izniyle bu ümmetin delikanlıları, Üsameleri, Nesibeleri ve Asiyeleri kıyamete kadar şeytanı bir kere daha güldürmeyecektir. Ama bizim de İslamiyeti, kainat dini, güneşin ışığını gören her şey ve herkes için din, kuralları her şey için geçerli olan din olarak algılamamız lazım. Bazılarının vehmettiği gibi İslamiyeti camilerden, namazdan ve teravihten ibaret, kandil gecelerinden ibaret bir din haline getirdiğimiz zaman ya da namaza şekil vermeye kalktığımız zaman ya da zekatı vergi türü gibi bir tür haline getirdiğimiz zaman ya da sadakayı bir şekilde kendimize göre şekillendirdiğimiz zaman şekli Medine'de belirlenmiş olan Müslümanlığın dışında herhangi bir tavır Allah'ın kabul etmediği tavırdır. Kur'an'ımız din olarak, Müslümanlık olarak neyi gösterdiyse, ilk nesil, mübarek nesil, ashab-ı kiram hangi şeyleri din olarak yaşadıysa ve nasıl yaşadıysa, kıyamet sabahına kadar İslamiyet odur, o şekilde kalacaktır. Ashab-ı kiramın yaşadığı gibi kabul edenler, ashab-ı kiramı orijinal örnek olarak taklit etmeye çalışanlar Allah'ın temiz kulları olarak kalacaklardır. Dini kendi zevklerine, yöresel şartlarına veya çağlarının ezdiği şartlara karşı şekillendirmeye kalkanlar da boş bir mücadelenin içinde olacaklar. İslam baki kalacak, aslı bozulmadan kalacak, Kur'an kalacak, ama onlar bozuk Müslümanlar olarak kabre gireceklerdir. Bunun için biz Müslümanlığı Medine'deki örneğiyle, ashab-ı kiramın üzerindeki şekillenmiş haliyle yaşadığımız sürece Müslümanız diye göğsümüzü kabartıp elhamdülillahı arşa kadar yükseltebiliriz. Bunun dışındaki eylemlerimiz bizim mutlu olduğumuzu zannettiğimiz ama meleklerin bizim adımıza hiçbir şekilde mutlu olmadıkları eylemlere dönüşür. Aziz kardeşlerim, şimdi bu paragrafımızda bu zamanın ensarı olmaktan söz edebiliriz. Ensarlık, yani Müslümanın Müslüman kardeşiyle hayatını paylaşması, erzağını değil hayatını paylaşması, bu dinin namaz gibi, oruç gibi ibadetleri içerisinde sayılmış temel dinamiklerindendir. Allah'ın namaz kılanlar için dizdiği övgülerden neredeyse daha edebi, daha belagatlı olanını ensar için dizmiştir. Ensar, bu ümmetin çekirdek nesli olan ashab-ı kiramın yarısının adıdır. Bu yarısının adını da Kur'an tescil etmiştir. Kıyamete kadar ensarlık bir simgedir. Müslümanlığın içinde kalitenin simgesidir. Ashab-ı kiramı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensar, ensar diye çağırdığı bir bölüme ayırmıştır. Ensar kadınları, ensar gençleri, ensar yaşlıları, peygamberin ağzından çıkmış kavramlardır. Ensarlık, en az, en az cami kadar Müslümanlığı gösteren bir değerdir. Tekrar ediyorum, ensarlık bizim tarihimizde, Peygamber aleyhisselamın tarihinde, siretinde olaylardan bir olay değildir. Mesela hicret gibi Habeşistan'a veya Medine'ye gerçekleşmiş, bitince de artık hicret yok buyurulmuş bir olay değildir. Ensarlık İslam'ın ruhunun %50'sine tekabül etmektedir. Sevgili Peygamberimizin bu fani dünyada Allah'tan bir kere daha bir şey isteseydi, isteyeceği şeyin ensar olmak olduğunu beyan ettiği şeydir. Biz ensarı sıkışık zamanlarda mümin kardeşlerine yardım eden fedakar insanlar olarak görmüyoruz. Bu Kızılaycı bir bakıştır. Ashab-ı kirama, ensara takdiri kısır bir bakış tarzıdır bu. Ashab-ı kiramı Allah'ın razı olduğu insanlar olarak, mümin kardeşlerini kendilerine tercih eden insanlar olarak Kur'an överken ellerindeki kolilerle ya da çuvallarla hurma ya da un götürüp aç çocukları doyurun diyen insanlar olarak değil, hayatı paylaşan insanlar olarak tanıtıyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla biz en baştan beri Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi dinimiz ve din değerlerimizin oynanmadan, bozulmadan, orijinal olarak ashab-ı kiramda görüldüğü gibi kalması şartıyla orijinal Müslüman olabiliriz derken, ensarlığı, ensar olmayı, fakir, savaş görmüş, sel görmüş, İngiliz sömürgesiyle mücadele eden mümin kardeşlerimize erzak götürmek, çadır kurmak, yardım etmek olarak kesinlikle göremeyiz. Bu şekildeki bir bakış tarzı yarın Allah'ın huzurunda Ensar'la büyük bir hesaplaşmaya mahkum eder bizi. Ensar olmak hayatı paylaşmaktır. Ve bu paylaşmanın bedelini can vererek ödemektir. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Bedir için, Bedir gazvesi için ön tedbirleri aldığında veya savaş mekanizmasını hazırladığı esnadaki bir olayı çok iyi biliyorsunuz. Hani Bedir muhacirlerin, ensar olmayanların Mekkeli müşriklerle özel bir hesaplaşması idi. Ensardan da Sa'd bin Ubade gibi birkaç kişi tesadüfen adeta orada bulundular. Adeta. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ne diyorsunuz? Savaşalım mı? Dayanabilir miyiz? Gibi soruları birkaç kere üst üste sorunca, çünkü neden? Bedir'e Kureyş'ten muhacirlerin özel bir intikamı için gidilmişti. Bu Mekkeli müşriklerle bir hesaplaşmaydı. Ensar haklı olarak biz bu işte yokuz. Bizimle ilgili bir konu değil bu. Biz zaten evlerimizi size verdik, hurma bahçelerimizi bölüştük deselerdi, aklen ve de tarihi gerçek olarak doğru bir şey söylemiş olacaklardı. Sa'd bin Ubade kalkıp ne dedi o zaman? Ya Resulallah, herhalde sen bizi kastediyorsun ensar olarak. Yani bu zor zamanda size kardeşliğimiz, desteğimiz devam edecek mi? Herhalde onu sorguluyorsun. Allah'a yemin olsun ki İsrail oğulları gibi git sen ve Rabbin Kudüs'ü kurtar demeyiz sana biz. Atını denize de sürsen arkanızdayız ya Resulallah dediler. Ensarlık budur işte. Çuvala hurma doldurup götürmek yardımdır. Ensarlık ise marka bir isimdir. İnsanlık tarihi boyunca Allah onayıyla, kitap onayıyla, Kur'an onayıyla bir kabileye, bir millete isim olarak, marka olarak bir defa tescil edildi. O tescil de ashab-ı kiramın Medinelileri üzerinde oldu. Dolayısıyla Kur'an onları bizim önümüze örnek olarak koyarken hayatı kardeşleriyle paylaşan insanlar olarak önümüze koymaktadır. Hepimizin çok iyi bildiği ensarlık simgelerinden birisi pratiği olmayan ve pratiğe dökülmemiş ama içten geçen bir duygu olarak muhacir kardeşlerle paylaşılmış hassas bir mesele var. Nedir o? Benim iki hanımımdan birini boşayayım, sen hanımsız kalma, evin barkın olsun diyen adamların anlayışı, ensar anlayışı. Ensarlık yardım etmek değildir. Hayatı meşakkatleriyle, faturalarıyla paylaşmanın adıdır. Eğer bugün, aziz kardeşlerim, bugün müminler olarak Allah'ın bunca nimeti içerisinde biz ensarlığı sıkışmış mümin kardeşlerimize tırlar dolusu yardım gönderip asıl onlarla hayatı paylaşma meşakkatine ve zorluğuna katlanmazsak, ta en baştaki Yahudi ve Hristiyanların keyiflerine göre din ve ibadet icat edip Allah'ın lanetiyle helak oldukları gibi biz de yanlış bir sürece girmiş oluruz. Gitgide şeytan, gitgide şeytan bize makarna göndermeyi yahut da depolarımızın dolu bulunduğu tekstil malzemelerini kardeşlerimize göndermeyi ensarlık olarak lanse etmeye başlamıştır. Bu bir tuzaktır. Ensarlık bu değildir. Ensarlık müminin din ve dünya meşakkatini bağrına açarak veya elini onun altında kalan taşın altında kalan eliyle beraber tutarak hayatın yükünü paylaşmaktır. Yardım göndermek bunun en cılız, en basit ve bugün yeterli olmayan tarzıdır. Dolayısıyla biz Afrika'da su kuyuları açarken filan Bangladeş'teki kardeşlerimize buradan yiyecek malzemesi gönderirken bunu elbette yapacağız. Ama bunu haçlı ruhu taşıyan yardım örgütleri de yapıyorlar. Biz aç kalan kardeşlerimizle ilgilenir, sel gören kardeşlerimize ilgilenir de internetin harap ettiği nesillerle ilgilenmezsek, yani insanların midesiyle ilgilenirken beyinleri ve ruhları ilgi alanımızda olmazsa, bu ensarlık kavramını çağımıza göre şekillendirdiğimizi gösterir ki önceki dinlerin sahiplerinin düştüğü tuzak bu tuzaktı. Bunu söylemeye çalışıyorum. İHH'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere bu bağrı yanık ümmetin, merhum ümmetin acılarını katlananlar kendilerini bir yemekhanenin ahçısı gibi fakirlere yemek dağıtan insandan çok, ashab-ı kiramda olduğu gibi hayatı ve hayatın var olma nedeni olan Müslümanlığı o kardeşinle paylaşma düzeyine doğru yükselmek zorundayız. Nereye ne kadar, kaç koli gönderdiğimiz kadar, kaç gencin imanını kurtardığımızda İHA'daki kardeşlerimizin sorumluluğu altındadır. Filan yerdeki yardım kuruluşu diye isimlendirdiğimiz kardeşlerimizin mesuliyeti altındadır. Eğer bunu alimler yapamıyorsa, asıl ki bunu alimlerin düşünmesi, müminlere önder olan şahsiyetlerin düşünmesi gerekir. Onlar yapamıyorsa, bu yardım kuruluşlarımıza kaldıysa, ne âlâ, ne büyük, ne güzel bir nimet. Demek ki biz Allah'ın yardım ekibi olmuşuz bu asırda. Bu asrın ensarıyız demektir. Ama makarna dağıtıcısı değiliz. Tekstil depolarında kalmış defolu mamulleri başka yerlere taşıma nakliyecisi değiliz. Ambar değiliz. Ümmetimizin davasının hamallarıyız. Filan yerdeki mümin kardeşlerimizin davalarına, dinlerine, ahlaklarına, iffetlerine ve midelerine yardım etmek için çalışıyoruz deyip çizgimizi Medineli Ensar'ın çizgisine doğru yükselttiğimiz zaman Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle üç zengin kardeşimizin yardımına muhtaç hissetmeyeceğiz kendimizi. Çünkü Allah'ın rahmet eli üzerimizde olacaktır o zaman. Burada kardeşlerim asla ve kat'a makarna göndermeyi cılız bir eylem olarak görmüyorum. Depoda kalmış defolu ürünlerden de olursa tekstil malzemesi göndermeyi basit olarak görmüyorum. Ama ensar kelimesi daha büyüktür, daha orijinaldir, Kur'an kavramıdır diyorum. Kur'an'ın namazını 3 rekata indiremediğimiz gibi ensarlık kavramını da makarna kolisi düzeyine indiremeyiz. Aksi takdirde Sa'd bin Ubade'nin biz senin yanında canımızı vermek zorunda mıyız? Size bahçelerimizi açtık, evlerimizi açtık, yetmiyor mu demesini beklemeliydik. Aksine ne dendi? Dini müdafaa etmek, Kureyş'ten intikam almak günü ise buradayız ya Resulallah. Atını denize sür, bak arkanda mıyız değil miyiz demek zorundayız. Gençlerin helak olduğu, imanın seviyenin altına düştüğü ve Müslümanların çocuklarına sahip olamadığı zamanlarda bize kala kala görev olarak kafirlerin sürekli bombaladıklarına pansuman malzemesi taşımak kalmamalıdır. O bizim 40 işimizden biri, yani işimizin zekatı düzeyinde olur olursa. Çünkü bu zamanda insanların imanını kurtarmak, kadınların iffeti için mücadele etmek, eğitim malzemeleri üretmek, eğitim projeleri üretmek camilerden önceki görevimiz olmalıdır. Bu zamanın ensarlığı budur. Biz önce topraklarımızı veya mümin kardeşlerimizin topraklarını Resulullah'ı davet edecek kıvama getireceğiz. O zaman ensar olacağız. Allah'ın rahmet eli bizimle olacak. O günden sonra hiç kimseye tenezzül etmeden dik durarak sadece Bosna'ya ilk hamleyi yapan değil, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bütün dünyaya Resulullah'ın dinini, şeriatını yayan insanlar, müminler olma kıvamına geleceğiz inşallah kardeşlerim. Elbette tebrik ediyoruz. Elbette Afrika'ya bir bardak su götürenden Allah razı olsun diyoruz. Elbette Bangladeş'teki kardeşlerimize bir ayakkabı götürenden Allah razı olsun diyoruz. Ama diyoruz ki durma, ayakkabı, bir bardak su, bir tas çorbadan daha önemli büyük bir din tahribatı döneminde projelerimiz büyüsün, insanlığın tamamının hidayetini içine alan geniş çalışmalar, geniş projeler üzerinde duralım. Çünkü bu zaman esasen dünyada açlığın olmadığı bir zamandır. Esasen yardımı şu veya bu zalimlerin bile kullanıp iş olarak kendilerine tercih edip yaptıkları bir iştir. Onlar bile hem bombalıyorlar, sonra da erzak dağıtıyorlar. Ama biz ümmeti Muhammed olarak, biz Kur'an'dan ensarı örnek görmüş müminler olarak daha üst çalışmalar yaparız. Mideleri doyururuz, ayakkabılara ayak veririz, ayaklarımıza sıcak çorap sokarız ama beyinleri aç bırakmayız. Kalpleri Allah'ın şeriatının dışında bir tarafa kayma tehlikesine karşı muhafaza ederiz, etmek zorundayız. Bu zamanda internet çağında zulmün kanunla icra edildiği bir zamanda, küfrün ümmeti Muhammed'e karşı tek vücut olduğu, ümmeti Muhammed'i kökünden imha etmeye çalıştığı, doğunun ortasını da kenarını da sağını solunu da avucunun içinde kıvırıp durduğu bir zamanda, biz zulüm gören kardeşlerimize ayakkabı dağıtarak teselli bulamayız, akşam uyuyamayız, bizim için yeterli bir görev olmaz bu. Biz ümmeti Muhammed'iz, kainat için geldik, bütün kainatın çilesi bizim omuzlarımızdadır, bizim bağrımız bütün kainat yarsa onu söndürecek Allah'ın izniyle genişliğe sahiptir. Biz ensarı örnek gördük. Ensar sadece gel sana evimden bir oda vereyim, burada misafir kal demediler. Ben ve sen bu dinin iki ortak mücahidiyiz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden mutluluk yaşı akıtarak onu sevindirdiler. Çünkü sadece bir çuval hurma vermekle yetinmediler. Bir yürek getirip Resulullah'ın önüne koydular aleyhissalatü vesselam. Ensarlık budur. Bizim için kalite budur. Bizimizin çizgi budur. Bu çizginin altında kaldığımız sürece zenginlerin desteğiyle hareket eden vakıflar olmaya devam ederiz. Çizgiyi yakalayınca Allah ensarla beraber olduğu gibi bizimle beraber olduğu için tek başına bizden bir delikanlı Rabbi bin Amir gibi Rüstem'in karşısına çıkıp seni adam etmek için biz varız burada diyecektir Allah'ın izniyle. O güne kadar da bütün vakıf görevlilerimiz oturup neler yapması gerektiğinde, hangi projeler yapması, üretmesi gerektiğinde büyük istişareler yapmalı, adımlarını uzatmalılar, kucaklarını daha fazla açmalılar, daha fazla istişare etmeliler. Çünkü biz İstiklal Harbi yıllarındaki gibi bir avuç buğday dağıtacak vakıflar olma düzeyini geçeli çok oldu. İnternet geldi, medya geldi, global dünya zulmü geldi. Biz hala arpa dağıtamayız, buğday dağıtamayız, terlik dağıtamayız. Biz gömlek dağıtmak için değil, insanları iman zırhıyla muhafaza etmek ve Peygamber Efendimizin adını kuzeyden güneye kadar şanlı bir isim olarak tescil etmek için varız. Vakıflarımız bunun için vardır. Ümmeti Muhammed'in vakfı olmayı arzu ettikleri sürece biz bunun için varız, böyleyiz diye haykırmak zorundadırlar. Allah hepimizi Müslüman olarak görmek istediği gibi bu zamanın ensarı olarak da görmek istiyordur. Çünkü ensarı seviyor Allah. Kur'an'da onları önümüze koydu. Muhacir olun, ensar olun dedi. Ama bu muhacirlik bombalamalardan, sellerden değil, iman davasından dolayı, Çocuklarımın imanı daha iyi olsun, daha güç, daha gür olsun, çocuğuma daha önce namazı öğreteyim diye Avrupa'daki bütün sosyal güvenceleri yok sayıp gelip yeniden İstanbul'a, Çankırı'ya çocuğum ezan dinlesin diye Anadolu'nun bir kasabasına gelen muhacirler olmak ya da bütün dünyaya iman nuru yaymak için gayret eden, projeler üreten ensar olmak, vakıf sahibi olmak, müminler olmak Allah'ın bizden beklediği şeydir. Kur'an böyle istiyor. Bunun aşağısındaki çizgi asla razı olacağımız çizgi değildir. Bu büyük çizginin üzerinde yol aldığımız zaman da biiznillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği, razı olduğu, Allah'ın da razı olduğu mümin kullarıyla aynı çizgide buluşacağımız için yerimiz belli, akıbetimiz belli, Allah'ın izniyle sevabımız da bellidir. Bu bir mutluluktur, bu bir kazançtır, bu bir cihattır. Bu zamanın en büyük ibadetlerinden birisidir. Hepimiz için mübarek olsun. Hepimiz için Allah bu büyük mücadelede hakiki ensarlık kıvamı üzerinde gayret eden kullar olmayı bize nasip etsin. Çocuklarımızı, ailemizi, bütün varlığımızı Allah için, peygamberi için, bu ümmetin maslahatı için kullanabilmeyi hepimize kolay kılsın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.